第二段 Bet Hachodesh Harishon Hachodesh Hasheni Hachodesh Hashlishi Hachodesh Harvi'i Hachodesh Hachamishi Hachodesh Hashishi Hachodesh Hashvi'i Hachodesh Hashmini Hachodesh Hatshi'i החודש העשירי החודש אחת עשר החודש שנים עשר